نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور اللہ کا ڈر کیسے دل میں پیدا ہوگا ویسے پیدا ہوگا کہ ہر ایک آدمی یہ دیکھے کہ کل قیامت کا دن جو برپا ہونے والا ہے اس کے لیے آگے کیا بیج رکھا ہے تو جب یہ دھیان پختہ کرو گے اس کو دل میں جماؤ گے کہ کل قیامت کا دن آنے والا ہے وہاں پیشی ہے وہاں گیا کیا اشیاء مال کیا برے اعمال بھیجے ہیں جس کے ساتھ سابقہ پڑھنے والا ہے تو یہ چیز تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا کر دے گی. پھر ہمارا تک اللہ کا ڈر اتنا ضروری مضمون ہے کہ اس کو دوبارہ ہم کہہ دیتے ہیں پھر اس کو کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو. اور یہ ڈر پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا ان اللہ خبیر میں ماتا من لگی, یہ دھیان پکاؤ اس بات کو پکا کرو اپنے اندر کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ پاک اس سے باخبر ہے. رات کے اندھیرے میں اور تنہائی سے تنہائی میں چھپ چھپا کر اور بغیر کسی کو بتائے ہوئے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہاں تک کہ یا عالم خائن اصل آیو نے ماتب کے سدور وہ تمہاری آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ تم ضلع ضلع میں چھپائے پھرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے. دل میں گزرنے والا خیال اس سے اللہ باخبر ہے, اندھیرے میں کیا عمل اس سے اللہ باخبر ہے, رات کی تنہائی پر تنہا ہو کر جس جگہ پر بھی ہوں تو اللہ کا خوف پیدا ہونے کا یہ دھیان دوسرا پکا کرنا پڑے گا. بلا تو گنو کر لگی رسول اللہ فنسا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے بلا دیا اللہ کو نسول اللہ جنہوں نے بلا دیا اللہ کو فنسا منفسم اللہ نے ان کو ان سے ان کا اپنا فائدہ نقصان بنا دیا ان سے بلا دیا اپنی جانوں نسول اللہ انہوں نے بلا دیا اللہ کو انسا ہوں اللہ نے بلا دیا ان سے ان کی اپنی جانوں نسول اللہ فنسا منفسم انہوں نے اللہ کو بلایا اللہ نے ان سے ان کی اپنی جانوں کو بلایا. جو آدمی اللہ کو بھول کر اپنی مرضی کی زندگی شروع کر دیتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے, اس کو فائدہ نقصان کی سمجھ اس کی پھر ختم ہو جاتی ہے. جس چیز کے اندر نقصان اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کو اندازہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے لیکن اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے بس تباہی سمکنار ہونے کے لیے تیار چل رہا ہوتا ہے. آج امت مسلمہ پر یہ حال ہے کہ اللہ کو بھول کر اللہ سے کٹ کر اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہو کر اللہ کے غیروں کے ساتھ ہو کر ان کے طریقے پر چل کر ان کے اعمال کو اختیار کر کے ان کی ترتیبوں کو لے کر ان کی پالیسیوں کو سنبھال کر ان کے مفاد کو چلا کر اپنا سب کچھ بھول بھال کے یہ سزا مار ہے پھٹکار ہے اس بات کی کہ انہوں نے اللہ اس کو بھولا. یہ بات ہو جانا کیسے کام کر رہے ہیں جیسے تباہ ہو رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں پھر یہ بڑھ رہے ہیں آگے کو یہ پھٹکار ہے اور لعنت ہے اس بات کے نتیجے میں آئیے نسول اللہ کے نتیجے میں آئیے انستا منسم نسول اللہ انہوں نے بھولا اللہ کو نسول اللہ فنسا منفسم اللہ نے ان سے کبھی جانوں کو بھلا دیا اس آدمی کی عقل ماری جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا آپس کے اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے. وہ دنیا اسلام کے خلافت کے ماتحت ہوتی تھی, 80 لاکھ مربع میل کی خلافت تھی 20 پاکستانوں کے برابر اے خلیفہ کے ماتحت تھے. اور جس وقت محمد بن قاسم جس نے کہ کراچی سے لے کر ملتان تک علاقہ فتح کیا تھا اور اتنی قبرص کو مقبولیت ہوئی جسے تھے یہاں کے عوام میں کہ ہندو ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ جس کو اوتار کہتے تھے اور جس کو بھگوان کہتے تھے ہمارے پنڈت وہ تو یہ ہے, تو اس لیے بعض جگہ پر جو ہے نہ سمجھ ہندوؤں نے محمد بن قاسم کا بت بنا کر پوجا بھی کی ہے, اس کی اتنی مقبولیت اس کو ہوئی ہے. اس حال میں جب حجاج بن یوسف کا حکم آیا ہے اس کی گرفتاری کا تو اسے لوگوں نے کہا کہ آپ اگر اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیں تو آپ تک کوئی نہیں آ سکتا, آرام سے اطمینان سے حکومت کریں گے. تو انہوں نے کہا میں مرکز اور خلیفہ کے حکم کو پھینک کر اپنی آخرت کو خراب نہیں کروں گا. وہ گیا ہے, گرفتار ہوا ہے, پھانسی چڑھایا گیا ہے, لیکن اس نے خلافت کے بغاوت نہیں کی ہے. اور ہندوستان کے بادشاہوں میں بعض بادشاہ بہت نئے اہل علم گزرے ہیں, جیسے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ, حافظ قرآن, 12,000 احادیث کا حافظ, اور اس کی جو تیار کردہ فقہ کی کتاب ہے فتاوی عالمگیری, اس کا ایک نام فتاوی عالمگیری ہے اور عرب دنیا میں اس کو فتاوی ہندیہ کہتے ہیں. تو فتاوی ہندیہ کی ایک کاپی سعودی عرب کے ساری عدالتوں میں موجود ہوتی ہے, یعنی کہ قاضی جب فیصلہ کرتے ہیں تو بعض اوقات اتنی مشکل پیش آتی ہے کہ اس کو فتاوی عالمگیری کے بغیر حل نہیں کر سکتے, اس کو دیکھ کر عدالت کا فیصلہ دیتے ہیں. اس پائے قاضی مجھے ایسے محمد تغلق بادشاہ گزرا ہے, بہت بڑا اہل علم, بہت بڑا عالم. محمد تغلق بادشاہ پورے ہندوستان کا, یہ پتہ نہیں کتنے علاقہ عمر امیر کا علاقہ ہے, وہ برما سے لے کر جو ہے تو کابل تک, اور کشمیر سے لے کر جو ہے تو راجکماری ہندوستان کا آخری نیچے سمندر میں حصہ ہے سری لنکا کے پاس. اتنے سارے علاقے, اتنے بڑے علاقے کا بادشاہ تھا. اس نے جو ہے تو حدیے اور وفد کے ساتھ حدیے بھیجے ترکیہ کو, اور وہاں جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا فرمان, وہاں تھا, اسے کہا کہ اگرچہ میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں لیکن میں اپنے آپ کو مختار رکھنا نہیں چاہتا کہ میں آپ کی خلافت کے ماتحت ہوں. اور انہوں نے اس کو تلوار اور چیزوں کا ہدیہ بھیج کر کہا کہ آپ کے ہر مشکل میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ کا ساتھ دے رہے ہوں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ کافر کے پاس اس وقت برتری, اسلحے کی برتری ہے, اور ذرا اس کے میڈیا کی برتری ہے, اور اسلحے کے استعمال کے لیے توانائی ہے اس کی برتری ہے. دنیا میں تین چیزیں اس وقت بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں. ایک تو توانائی, پیٹرول ہے, ڈیزل ہے, پاکستان کے پاس 20-25 دن کا ڈیزل ہوتا ہے, اس سے زیادہ بھالوں کی جنگوں کو ہم نہیں چلا سکتے, دیتے ہی اتنا ہے کہ اس سے زیادہ نہ ہو, کیونکہ تیل کے ذریعے سے آپ دنیا کے سارے حالات کو کنٹرول کریں گے. تو ایک تو توانائی, دوسرا اسلحہ, یہ بی بون طیارے کو مارنے کا اگر افغانیوں کے پاس حل ہوتا تو امریکہ ایک ہفتہ نہیں ٹھہر سکتا تھا. اصلی کی برتری دوسری ہوگی, تو ونائی اصلی کی برتری. تری تیسری بات ہے رسول رسائل, یعنی آپ کی خبر کتنی دیر میں پہنچتی ہے, کیا کیا ذرائع آپ کے پاس خبر پہنچانے کے ہیں, یہ بات ان کی برتری ہوگی. اور ان کی پالیسی میں یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ان میں آگے لایا جائے, اپنے پروجیکٹ کے طور پر آگے لا کر استعمال کیا جائے, جو بیوقوف ہوں اور بددیانت ہوں اور بزدل ہوں. بیوقوف, بددیانت, بزدل, تین خصوصیت ان میں ہونی چاہیے, اور چوتھی بے دین. بے دین, بددیانت, بزدل, بیوقوف, ایک چاہے لوگوں کو آگے کیا جائے تو آپ کے ایجنٹ بنیں گے, آپ کی پالیسیوں کو چلائیں گے, آپ اپنے عوام کو رگڑیں گے, ان کے سارے مفاد کو پیروں میں نیچے کچلیں گے, ان کے پر کھڑے ہوں گے اور آپ کی ڈگ ڈگی بجا کے رہیں گے. وہ کوئی سمجھدار آدمی آ جائے کہ جو ملک کو سنبھالتا ہو تو اس کے پیر جمنے نہیں دینے. وہ ایسا آدمی آگے آتا ہو کہ جو شریر کو چلاتا ہو اس کو تو شوٹ کرانا ہے ادارے سے, اپنے اداروں کے ذریعے سے اس کو کل فور شوٹ کرانا ہے. حالات حاضرہ کے اور عالمی حالات کے ماہرین سے پوچھنا ہے میرے اس بیان کو, اس کو ورڈ بائی ورڈ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ کا آپ کو بول کر دکھائیں گے. آج کا نتیجہ ہے کہ چند ٹکڑوں پر بے اتفاقی ہو کر بیٹھے ہوئے ہو, اور کافر جو ہے تو کبھی ایک طبقے کو کھڑا کر کے دوسرے پر ڈالتا ہے, اس کو مرواتا ہے, اس کو کھڑا کر کے تیسرے کو مرواتا ہے, اور جب مار مار کے ایک دوسرے کے کچمبر نکال لیتے ہیں, ان کے اس کے ایجنٹ تیار ہوتے ہیں ٹیک اوور کرنے کے لیے. کمال آتا ترک جو ہے وہ جہاد چلا رہا تھا, سارے علماء طلباء ترکیہ کے اس کے زیر کمان لڑ رہے تھے, اور ایسے بےجدی سے لڑ رہے تھے کہ جانے دے رہے تھے. اور جس وقت انہوں نے دیکھا کہ جن علماء کا طلباء قدرا کرنا چاہتے تھے قدرا قطری ہو گئے, ختم ہو گئے, تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ترکیہ سے فوجیں نکالی جائیں گی اور 1000 کمال آتا ترک کو دیا جائے گا. پارلیمنٹ میں سوال کیا ایک آدمی سے, لائٹ جارج, ان کا ایک لیڈر تھا لائٹ جارج, اس سے سوال کیا کہ اتنی جنگ کے بعد آپ نے جو ہے تو ترکیا یا ترکوں کے حوالے کر دیا؟ اسے کہا نا میں نے حوالے کر دیا، تب حوالے کر دیا فری میسن کا، ہمارا ایجنٹ جو ہے تو اقتدار پر آ گیا اور شریعت کو ہم نے ختم کر دیا، خلافت کو ہم نے ختم کر دیا، تو ہم نے اقتدار دے دیا. اس وقت پتہ چلا کہ اتنے علماء طلباء جو اس کے زیر کمان لڑ رہے تھے وہ تو ایک ایجنٹ کے تحت لڑ رہے تھے، اس کے زیر کمان لڑ رہے تھے اور ان کو کترا کتری کر کے اپنے اعلان بنا رہا تھا. اب جا کر کمال اتاترک کی بدنی کے جو کارنامے تھے ان کو اب اس جمہوری حکومت نے کچھ کچھ کنٹرول کیا ہے، پورا بھی نہیں کر سکے. اس لیے عالمی حالات کو سمجھنے کے لیے بہت بیداری کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کی رہنمائی فرمائے. ہم تو تھوڑی حیثیت میں شور شرابہ کر سکتے ہیں، باقی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک آپ میں سے کچھ ایسے لوگوں کو کھڑا کرے، پھر باتوں کو لے کر آگے چلا سکتے ہیں اور آگے ان کا حق ادا کر سکتے ہیں.